Opokan Med, bo przynosi ulgę na długo. Opokan Med. Bez bólu przez cały dzień. Bez bólu przez całą noc. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 18 maja, minęła 21. Artur Ewertowski, zapraszam na serwis. Jeśli były pewne niedoskonałości po stronie procedur, to należy je poprawić. Tak szef rządu mówi o incydencie pod Bydgoszczą. Przetarg Komisji Europejskiej na wspólne zakupy gazu dla Unii zakończył się powodzeniem, donosi nasza korespondentka w Brukseli. Nagrodami Rady Programowej Polskiego Radia uhonorowano Marka Wałkuskiego i Jerzego Jachowicza. Premier Mateusz Morawiecki powiedział, że jeśli były pewne nieścisłości i niedoskonałości po stronie procedur w sprawie incydentu pod Bydgoszczą, to należy je poprawić. W Biurze Bezpieczeństwa Narodowego odbyła się dzisiaj narada zwołana przez prezydenta z udziałem ministra obrony i dowódców wojskowych, między innymi poświęcona tej kwestii. Szef rządu podkreślał w czasie konferencji, że na te kwestie należy spojrzeć w szerszej perspektywie. Zobaczmy, w jakim świecie dzisiaj funkcjonujemy. W Mołdawii spadają rakiety. U nas również wcześniej niestety tragiczny wypadek w Przewodowie. I to jest kontekst. Ja mam pełne zaufanie zarówno do pana ministra obrony narodowej, premiera Błaszczaka, jak również do wojskowych. I to tyle, jeśli chodzi o ten temat. A główny wątek, który był omawiany dzisiaj na narazie u pana prezydenta, dotyczył zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie. To jest bardzo ważny szczyt. Oby na tym szczycie zapadły ważne kolejne decyzje dotyczące wzmocnienia bezpieczeństwa flanki wschodniej NATO. Pod koniec kwietnia Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało, że w miejscowości Zamość w pobliżu Bydgoszczy znaleziono szczątki niezidentyfikowanego obiektu wojskowego. Obiekt spadł tam w połowie grudnia ubiegłego roku. Pierwszy w historii Unii przetarg na wspólne zakupy gazu zakończył się powodzeniem. Następny Komisja Europejska zorganizuje za miesiąc. Międzynarodowi dostawcy zaoferowali więcej błękitnego paliwa niż było zapotrzebowanie odbiorców z Unii i państw europejskiej wspólnoty energetycznej. Beata Płomecka. Wspólna prośba była o ponad 11,5 miliarda metrów sześciennych gazu. Dostawcy zaoferowali ponad 13 miliardów. Poinformował wiceszef Komisji Europejskiej Maroš Šefčovič. This is nothing short of a remarkable success. To nic innego jak niezwykły sukces. To pokazuje, że słusznie postąpiliśmy, łącząc nasze zapotrzebowanie, wykorzystując zbiorową siłę i współpracując, aby zapełnić nasze magazyny gazu na następną zimę. W przetargu wzięło udział 25 firm. To byli tylko rzetelni dostawcy, a zatem wykluczeni byli ci z Rosji lub oferujący rosyjski gaz. Przepisy dotyczące wspólnych zakupów gazu unijne kraje uzgodniły pod koniec ubiegłego roku. Na wniosek Polski ustalono, że wspólne zakupy będą dobrowolne. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Spółka należąca do PKN Orlen, Orlen Neptun, utworzyła swój oddział na Litwie, podaje agencja prasowa BNS. Ma to związek z planami polskiej firmy, które dotyczą rozszerzenia zielonej produkcji. Orlen Neptun to spółka zajmująca się rozwojem morskiej energetyki wiatrowej. Kierownik projektu Krzysztof Bukowski powiedział agencji BNS, że grupa Orlen ma długofalowe plany związane z zieloną produkcją poza Polską. Stąd też decyzja o utworzeniu spółki Orlen Neptun na Litwie. Nie wiadomo jednak na razie, czy firma zamierza wziąć udział w litewskich przetargach związanych z budową farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. O wszystkich działaniach władze spółki mają poinformować po podjęciu stosownych decyzji. Bukowski podał, że w ciągu 7 lat Orlen planuje zainwestować ponad 26 milionów euro w rozwój odnawialnych źródeł energii. Kamil Zalewski, Polskie Radio, Wilno. Marek Wałkuski i Jerzy Jachowicz uhonorowani nagrodami Rady Programowej Polskiego Radia za rok 2022. Uroczystość wręczenia wyróżnień odbyła się w studiu Polskiego Radia imienia Władysława Szpilmana. Marek Wałkuski to wieloletni korespondent Polskiego Radia w Waszyngtonie. Jest jedynym polskim dziennikarzem w stałym korpusie prasowym Białego Domu. Laureat podkreślił, że dzięki regularnemu podnoszeniu kwestii dotyczących Polski i naszego regionu są one dużo bardziej obecne w amerykańskich mediach oraz w świadomości amerykańskich elit politycznych. Moim zdaniem jednym z najlepszych przykładów jest sprawa Nord Stream 2, o który wielokrotnie pytałem obu prezydentów, wcześniej Donalda Trumpa, teraz Joe Bidena, co było odnotowywane w amerykańskich i światowych mediach. Wydaje mi się, przyczyniło się także do nagłośnienia sprawy tego gazociągu. Przypomnę, że to w odpowiedzi na pytanie Polskiego Radia Joe Biden zadeklarował, że nie akceptuje żadnych czerwonych linii Putina. I to nam, Polskiemu Radiu, powiedział, że Ukraina dostanie wszystko, czego potrzebuje, a 3 dni później ogłosił przekazanie Ukrainie Abramsów. Z kolei Jerzy Jachowicz to dziennikarz, publicysta, uznawany za prekursora dziennikarstwa śledczego w Polsce. Prowadzi autorskie audycje na antenie Polskiego Radia 24, debatę w PR24 i przekładaniec Jachowicza. To był serwis Trójki. Sport i Robert Grzędowski. Mistrzowie Polski w turnieju finałowym Ligi Mistrzów Piłkarzy Ręcznych, szczypiorniści Barlinka Industrii Kielce pokonali węgierski Telekom Veszprém 31-27 w rewanżowym meczu ćwierćfinałowym Champions League i pewnie awansowali do najlepszej czwórki rozgrywek. Sześciobramkową przewagę uzyskali już w pierwszej połowie dzisiejszego rozgrywanego w Kielcach meczu. W drugiej części gry kontrolowali sytuację, utrzymywali prowadzenie, a skończyło się na 4 golach różnicy w tym spotkaniu i jednocześnie w ćwierćfinałowym dwumeczu. Zespół z Kielc awansował do półfinału Ligi Mistrzów po raz 6 w historii. Przypomnę, rok temu zajął w tych rozgrywkach drugie miejsce po finale przegranym po rzutach karnych z Barceloną. Walka o awans do finałów trwa właśnie w piłkarskich ligach Europy i konferencji. Kilka minut temu rozpoczęły się wszystkie 4 półfinałowe rewanże. No, na każdym ze stadionów 6 minuta i na razie bramek dziś nie oglądaliśmy. W Lidze Europy grają Bayer Leverkusen z AS Romą i Sevilla z Juventusem. Roma ma jedną bramkę przewagi nad Bayerem. Sevilla i Juventus w pierwszym meczu zremisowały 1-1. W Lidze Konferencji AZ Alkmaar próbuje odrobić jednobramkową stratę do West Hamu, a FC Basel broni takiej przewagi z pierwszego meczu wygranego z Fiorentiną. No właśnie. I na razie broni udanie, bo wciąż 0-0 na wszystkich 4 stadionach. Czy Iga Świątek będzie bronić tytułu w wielkoszlemowym French Open? Odpowiedź poznamy w najbliższych dniach. Wczoraj liderka rankingu WTA z powodu kontuzji poddała mecz z Jeleną Rybakiną podczas turnieju w Rzymie. Dziś w mediach społecznościowych napisała najpierw o potrzebie dokładnych badań, później o tym, że rezerwuje bilety do Paryża i prosi kibiców o otrzymanie kciuków. W Paryżu na pewno nie zagra za to zeszłoroczny zwycięzca turnieju singlistów. Rafael Nadal wciąż zmaga się z kontuzją mięśni brzucha i nie stanie w tym roku przed szansą na 15 w karierze tytuł na kortach Rolanda Garo. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Tej nocy zachmurzenie duże, większe przejaśnienia i rozpogodzenia w północno-zachodniej połowie kraju. Na termometrach od 3 stopni w rejonach podgórskich i gdzieniegdzie na Pomorzu do 9 na krańcach południowo-wschodnich. W ciągu dnia przeważać będzie zachmurzenie duże z okresowymi opadami deszczu. Na północy i zachodzie kraju większe przejaśnienia. Na termometrach w pasie od Suwalszczyzny po Dolny Śląsk oraz nad morzem od 12 do 14 stopni. Chłodniej na terenach podgórskich około 10, a najcieplej będzie na Podkarpaciu i w Wielkopolsce około 18 stopni. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Koncerty z najsłynniejszych sal świata i małych klubów. Potężne brzmienia i aranżacje akustyczne. Do tego najlepsze fragmenty występów w naszym studiu. Trójka Live. Trójka Live. W niedzielę po 19:00. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor. No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No, ci panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo. Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Czujesz, że masz problem? Pocisz się i nie da się tego ukryć. Jesteś ugotowana, bo twój antyperspirant znowu cię zawiódł? Pozbądź się go. Kup w aptece bloker potu Medispirant w formie sprayu. Jest wyjątkowo skuteczny, natychmiast blokuje pocenie i chroni przed przykrym zapachem. A przy tym jest niezwykle łagodny dla skóry, szybko się wchłania i działa długo, aż do 7 dni. Od razu poczujesz różnicę. Medispirant. Bez potu na dobre. A teraz nowość. Medispirant mineralny dla dzieci i młodzieży. Wyjątkowa edycja Orlen Wyścigu Narodów. Ruszamy z Węgier przez Słowację do Polski. kolarze z 25 państw sprawią, że od 24 maja wszystkim fanom będą mocniej biły serca. Transmisje w Telewizji Polskiej, patroni medialni, Onet, przegląd sportowy, Cityboard Media, Sportowy24.pl. Poleca Polskie Radio. Zapraszają Czesław Lang i sponsor tytularny PKN Orlen. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co, idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Klub Trójki. Witam Państwa serdecznie przy mikrofonie Wojciech Roszczyński. Kiedy słyszymy sformułowanie sztuczna inteligencja, zastanawiamy się, o co chodzi. Tyle jest różnych definicji tego szczególnego zjawiska w świecie technologii, informatyki, komputeryzacji. Zjawiska, które w ostatnich latach gwałtownie przyspieszyło. Przyznać trzeba, że jest to fascynujące zjawisko, skoro sztuczna inteligencja nabyła umiejętności posługiwania się językiem. Ba, wieloma językami. Czy sztuczna inteligencja to tylko narzędzie w rękach człowieka, czy coś więcej? Gdyż jak zauważa izraelski historyk i filozof Yuval Noah Harari, może ona tworzyć zupełnie nowe idee, nową kulturę. Jakby potwierdzeniem tej tezy jest projekt nowej chińskiej ustawy regulującej funkcjonowanie sztucznej inteligencji. Ma ona oddawać podstawowe wartości socjalizmu. A więc obawy i zagrożenia, mnożące się pytania i nieliczne, mało precyzyjne podpowiedzi. Z tym mamy do czynienia. Proszę Państwa, w klubie Trójki, stąd obecność w klubie Trójki, ludzi, którzy bez lęków potrafią zmierzyć się z tematem, żywo zainteresowanych sztuczną inteligencją. W krakowskim studiu Polskiego Radia profesor Wojciech Broniowski, profesor zwyczajny fizyki w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach i Instytutu Fizyki Jądrowej imienia Henryka Niewodniczańskiego Polskiej Akademii Nauk. Witam serdecznie, panie profesorze. Dobry wieczór, panie redaktorze, dobry wieczór państwu. Jak to dobrze być jednak w radiu przed prawdziwym mikrofonem i mówić do nas dzięki prawdziwym radiowym łączom. Dobrze słychać. I proszę państwa, witam serdecznie w studiu Jerzego Terpiłowskiego, pisarza, dziennikarza, człowieka wielu różnych zawodów. Był między innymi snajperem. Człowiek, który na 6 lat przed dramatem na World Trade Center w Nowym Jorku przewidział ten terrorystyczny zamach, a dziś testuje czata GPT 3,5 czy 4? Nie, panie redaktorze. Testuję już od pewnego czasu pierwszą próbę tej sztucznej inteligencji zawartą w czat GPT. I koniec. Tak, bez początkowo. Plusów, bez minus. To jest ta początkowa. Ale jestem z nią już bardzo zaprzyjaźniony. Dobrze. Proszę państwa, zacznijmy może, trzeba zacząć od początku. Logika podpowiada, prawda? Zacznijmy od własnych definicji sztucznej inteligencji. Proponuję, panie profesorze, żeby pan rozpoczął, jak pan definiuje to pojęcie, które, mam takie wrażenie, coraz bardziej rozszerza się w swoim znaczeniu, ze względu na to, że coraz więcej ma zastosowań. Słuchamy. Ja bym może zaczął, panie redaktorze, od tego, że trzęsienie ziemi nastąpiło i zdanie otwierające jest takie. Ludzkość stworzyła inteligentny byt, który rozmawia tak jak człowiek, a nawet lepiej. I tym bytem jest program komputerowy. I teraz to, co rozumiemy przez sztuczną inteligencję, to troszkę zależy od narzędzi, jakie są tworzone, prawda? Bo samochód autonomiczny też posiada inteligencję w tym sensie, że realizuje pewien cel, na podstawie danych, bodźców, które dostaje, ale zgodzimy się tutaj wszyscy ci z nas, którzy zaprzyjaźnili się z czatem GPT czy z tego typu programami, że zupełnie czym innym jest model językowy, który no, do pewnego stopnia oddaje proces myślenia, czy jest produktem procesu myślenia. Także to jest coś zupełnie innego. Także ja bym może zostawił na boku troszkę na chwilę konkretne definicje, bo to zależy od tego, z jakiego źródła korzystamy czy nie. Ogólnie sprawa jest taka. Wiemy, że człowiek jest inteligentny, że jest samoświadomy, ma przeświadczenie o tym, że istnieje, kontroluje swoje działania. I teraz chcielibyśmy, żeby maszyna mogła robić to samo. To się nazywa czasem pojęciem silnej sztucznej inteligencji. No i teraz pytanie jest takie, czy osiągnęliśmy ten pułap w tej chwili? No i z tego zachwytu, który, że powiem, właściwie szaleństwa, można powiedzieć, że ogarnął świat w tych pierwszych miesiącach tego roku, ChatGPT 3,5, to przełom to był w listopadzie ubiegłego roku, można powiedzieć, że tak. Natomiast samo pytanie o to, czy maszyna może myśleć, jest pytaniem bardzo starym. Żeby się cofnąć do czasów XVII wieku, no to Kartezjusz w traktacie o metodzie powiedział, tutaj może pozwolę sobie zacytować, bo Bojże Leński to bardzo ładnie sformułował. Można wprawdzie pojąć, iżby machina mogła wymawiać jakieś słowa, a nawet wymawiać je pod wpływem działań fizycznych, na przykład kiedy się ją dotknie w jakimś miejscu, aby się spytała, czego się od niej życzy, w innym, aby krzyczała, że ją boli i tym podobne. Ale niemożebne jest, aby składała rozmaicie słowa odpowiadające sensowi wszystkiego, co się powie w jej obecności, jak to ludzie bodaj najtępsi zdołają czynić. Także Kartezjusz neguje możliwość myślenia przez maszynę tutaj. Tak. Maszyny w tym czasach już były. Mieli, jak powiem, mechanizmy, no, począwszy od zegarów, skończywszy na różnych, bardzo właśnie może powiedzieć, takie początki mechaniki precyzyjnej wtedy były. Oddajmy. Natomiast Diderot... Teraz... Tak. Może dokończę o tym, dobrze, co to jest sztuczna inteligencja, już, że tak powiem, przekażę pałeczkę dalej. Diderot powiedział, że gdyby znaleźli papugę, która potrafiłaby odpowiedzieć na wszystko, bez wahania twierdziłbym, że jest to istota inteligentna, prawda? Więc tu mamy inteligencję taką funkcjonalnie pomyślaną. No i mamy test Turinga, o którym może później troszkę więcej powiem. Tak, to bardzo ciekawy ten test. A ja chciałem właśnie teraz na samym początku, bo jest okazja, żeby zaprezentować mojego gościa Jerzego Terpiłowskiego, autora wielu ciekawych książek, powieści, szczególnie myślę o tej jednej, Imperium Obłudy. Wszystkie powieści Jerzego Terpiłowskiego traktują w jakimś stopniu o świadomości. Także w związku z tym prosiłbym redaktora, bo tak będę tytułował Jerzego Terpiłowskiego, żeby wyraził swój stosunek do sztucznej inteligencji, prognozę dotyczącą tej niewątpliwie rewolucyjnej technologii, jaką jest eksplozja modeli sztucznej inteligencji. Dziękuję. Witam Państwa, czy naszych słuchaczy, witam Pana Profesora. Oczywiście nie dorównam profesorowi w sposobie spojrzenia technicznego na problem sztucznej inteligencji, ale i mnie bardziej interesuje to, co może nastąpić, a co jest związane z istnieniem pierwszego takiego właściwie modelu sztucznej inteligencji, czyli ChatGPT. Otóż od razu w tym swoim pierwszym słowie, mam nadzieję, że nie będzie ostatnie i nie zostanę ze studnia wyrzucony. Ja, Jerzy Terpiłowski, dziennikarz i beletrysta, posługując się odziedziczoną i nabytą świadomością człowieczą, wedle swej najlepszej wiedzy i sumienia oświadczam, że atrakcyjny wprawdzie i bardzo użyteczny także w mojej pracy model sztucznej inteligencji ChatGPT, wprowadzony ostatnio w populację gatunku ludzkiego, do którego przecież należy, spowoduje raczej prędzej niż później katastrofę porównywalną ze zdężeniem ziemskiego globu z gigantyczną asteroidą lub innym ciałem niebieskim. Ludzkości zagraża rozpad świadomości, a Ziemia i ludzki świat bez naszej świadomości przestanie istnieć, ponieważ istnieje taka, jaka istnieje w niej właśnie. I tego również można by, temu również mogliby przyświadczyć, mogłoby przeświadczyć wielu cytowanych i niecytowanych przez profesora myślicieli. W toku rozmowy, jeżeli tylko zdążę, chciałbym przedstawić i uzasadnić, z czego wynika ta moja ryzykowna, zdaję sobie z tego prognoza. Prognoza i teza świadcząca, jakby sprawy poszły już za daleko, ale panie redaktorze, no nie jest pan jedynym, który przestrzega przed tą technologią. Jest ten Elon Musk, prawda, który wspierany przez firmę Microsoft twierdzi, że należy zaprzestać w ogóle dalszego rozwoju, dalszych badań. Panie profesorze, Znaczy, może ad vocem, jeśli chodzi o zagrożenia cywilizacyjne, no to nie wiem, no nasi, zawsze tak było, no nasi przodkowie, jeśli chodzi o rozwój cywilizacji czy życia, zeszli z drzewa, no wcześniej nasz praprzodek wypełzł z wody i to też było strasznie niebezpieczne i to zmieniło, tak powiem, no całe, tak powiem, środowisko zostało zmienione. Nasze środowisko, proszę państwa, zostało zmienione nie tylko przez te ostatnie wydarzenia, tylko przez to, że internet oplótł świat i żyjemy już w tej chwili w jakiejś takiej rzeczywistości, która jest podwójna. No. Natomiast wracając do tego, po pierwsze, to nie jest tylko ChatGPT, tych modeli jest przynajmniej kilkadziesiąt. Trzy główne modele to jest właśnie ten od OpenAI, czyli 70% Microsoft, to jest właśnie słynny ostatnio ChatGPT, ale Google ma swojego Barta, Meta, czyli Facebook ma Lamę, która notabene jest programem o otwartym źródle, czyli można po prostu go sobie ściągnąć, zobaczyć, jak to działa i tak dalej. Natomiast może myślę, że dla słuchaczy warto powiedzieć kilka tutaj rzeczy, czym te duże modele językowe jak ChatGPT są, a czym one nie są, prawda? I teraz tak, po pierwsze tam są użyte w środku, we wnętrznościach, które informatycy doskonale rozumieją, szalenie proste takie bardzo elementarne elementy, które liczą, można by je porównać powiedzmy do rdzeni komputera czy neuronów i tak dalej. Więc są szalenie proste środki, nie ma tam żadnej magii. Informatycy doskonale wiedzą, w jaki sposób sygnał jest przez te programy przetwarzany. I idea jest tutaj taka, że jeżeli mówimy o modelu językowym, no to jeśli ja powiem, kwestia jest taka, jak dokończyć, jak napisać kolejne słowa w jakimś tekście, prawda? Więc jeżeli ja powiem piękna, no to co panowie redaktorzy odpowiecie jako następne słowo? Może to być dziewczyna, może to być róża, może to być piosenka, ale jest to kilka możliwości, prawda? Więc to słowo piękna jest skorelowane, czy zachodzi w relację z pewnymi innymi słowami, z pewnym prawdopodobieństwem, prawda? Pewnie piękna pogoda by najczęściej występowało w korpusach tekstowych, więc pewnie takie połączenie tutaj ten program by sobie w procesie uczenia powinien zapamiętać. No i potem możemy dalej, jeżeli na przykład powiemy, że trawa, no to będzie zielona, prawda? Trawa czasem jest pożółkła, czasem jest nieskoszona, najczęściej jest zielona. No i teraz te, tak powiem, programy w etapie uczenia się mówią, jakie prawdopodobieństwo jest dokończenia tego zdania w ten sposób. Także to jest bardzo prosty pewien mechanizm. Tutaj nie ma żadnej transcendencji, tutaj nie ma nic, co jest niedopowiedziane. Po prostu czyste, tak powiem, prawdopodobieństwa na podstawie tego, jak to funkcjonuje w użyciu. Teraz jest ta kwestia kontekstu taka, że jeżeli wiem na przykład z kontekstu, że to jest wiosna, no to wtedy już wiem, że trawa musi być zielona, a nie pożółkła. No i teraz cała rzecz jest w tym, że teraz te modele potrafią znajdować korelacje w bardzo długich tekstach i dlatego one mówią z sensem. który czasem przekracza nasze wyobrażenie i prawdopodobnie również zadziwił autorów tych programów, że to tak dobrze funkcjonuje, ponieważ efekt jest piorunujący w takiej kolokwialnej rozmowie. To naprawdę rozmawia tak, jak inteligentny człowiek z nami, prawda? No, ma 50 teraz, miliardów słów taki GPT-3. No, ale... Nie, ma on tak. GPT-3,5 ma 170 miliardów parametrów i to, jak się powie taką liczbę, to robi wrażenie, że ach, to jest jakaś olbrzymia liczba i tak dalej. Proszę Państwa, to jest mała liczba. 170 miliardów to jest... Gdybyśmy wzięli słowa z języka angielskiego, powiedzmy dla uproszczenia, że jest ich 500 000, czyli 500 tysięcy, to gdybym wziął pary takich słów, one występują, pierwsze słowo, drugie słowo, więc ile ma możliwości? Pierwszych jest 500 tysięcy, drugich jest 500 tysięcy, więc tych par byłoby 250 miliardów, czyli więcej niż parametrów w czacie GPT. Teraz dlaczego to jest możliwe? No dlatego, że powiedziałem przed chwileczką, że większość tych korelacji jest zero. Na przykład trawa nie będzie nigdy inteligentna, prawda? Czy nie będzie po prostu... te określenia muszą być takie, które mają ścisły jakiś związek ze sobą. I teraz patrząc z tej strony, to w ogóle to, że dało się wszystkie korelacje, jakie występują w języku nam, czy no wszystkie, te, które my tutaj czujemy, że powinny być, ująć w tej liczbie parametrów, która jest mniejsza niż liczba słów do kwadratu, to jest niesłychane, że to się w ogóle daje w ten sposób efektywnie zrobić. To się nazywa kodowanie tam rzadkich macierzy i takich rzeczy w takim bardziej technicznym języku. Ale to nie jest w sensie skodyfikowania całej wiedzy tutaj, czy całej możliwości, to nie jest dużo. Ja bym teraz druga rzecz, która jest taka, że... Tak. Panie profesorze, bo no jest, zapowiedziałem, pan Jerzy Terpiłowski testuje taki ten pierwszy GPT czat. Jakie są redaktora doświadczenia? No więc to testowanie to jest dalsza sprawa. Ja chciałbym naprawdę, to co mówi profesor, jest bardzo interesujące, dotyczy techniki tego wynalazku, tego przełomu cywilizacyjnego, ale naprawdę powinniśmy się skupić na tym, co na zagrożeniach i wyjaśnić, na czym te zagrożenia mogą polegać. I otóż pierwsze, najważniejsze to jest to, że do tej pory w fantastyce powieściowej i filmowej były tam jakieś robociki sztucznej inteligencji w jakichś Gwiezdnych Wojnach. Schwarzenegger występował jako Terminator, raz dobry, raz zły, i inne inteligencją sztuczną obdarzone twory. I to nas utwierdziło w przekonaniu o możliwości spotkania się gdzieś tam ze zbuntowanymi na przykład robotami, dla których będą... z którymi będą się borykać jacyś tam niezidentyfikowani ludzie, albo cała ludzkość będzie prowadzić, no tak, konwencjonalne wojny. Tymczasem, pozwól, że dokończę. Tymczasem w tym przypadku stanęliśmy, to wszystko działo się zewnętrznie. To były konkretne, oddzielne od nas roboty. W tym przypadku po raz pierwszy, jeżeli chodzi o sztuczną inteligencję, stanęliśmy wobec czegoś, co tak jak pandemia koronawirusa, będziemy musieli zmierzyć się od wewnątrz nas, bo ta, nazwijmy to, procedura czy inwazja dotyczy naszej świadomości, czy tego chcemy, czy nie. A to jest właśnie to, z czym zawitała do nas za pośrednictwem firmy OpenAI, GPT-3 i inne lawinowo powstające narzędzia komunikacji głosowej czy werbalnej. Jeżeli kiedyś stworzono dawno temu jakiś film typu na przykład Król, Dama, Walet, pewnie nie pamiętacie, bo to było państwo już bardzo dawno, ale występowali świetni aktorzy, Jinda Leobrogida jako żywa kobieta i jako automat, model kobiety. I teraz o co chodziło? O to chodziło, że mężczyzna chce sobie podporządkować kobiety. I to jest normalne. I tak jest. I wobec tego ta praca nad sztuczną inteligencją, jak się niektórzy śmieją, z tego się wywiodła. I to przyspieszenie. Później był film Ex Machina, w którym ten twór nie był tylko bezduszną, podobną do Leobrogidy postacią tylko był świetnie wyposażona intelektualnie i świadomościowo kobietą, która w końcu tego swojego twórcę zabiła i poszła w świat. Piękna, inteligentna. Z tego oczywiście nie musi wynikać to, że będziemy się bać inteligentnych kobiet. Wręcz przeciwnie, ale... Bałem się tej rozmowy, szczerze mówiąc. Profesor bardzo słusznie powiedział o tym, napomknął o tym, że na jakiej przestrzeni się to wszystko dzieje. Tą przestrzeń ostatnio środki takie portali, internet przygotował w ten sposób, że szambo ludzkich nieprawości, ludzkiego i władczego niedbania o godność człowieka, o wolność pojedynczego człowieka, o to, żeby się rozwijał w właściwy sposób, czyli wszystko to, co się nazywa humanizmem, to wszystko portale społecznościowe pokazały, że tak nie jest. Właściwie tak było zawsze, że tak nie było, ale było to schowane pod kształtem działania dla powszechnego dobra. Społeczeństwa, ideologie, duchowi przywódcy nie nadążają od dawna z działaniami gwarantującą te wartości. Mówił pan o Chinach. Dobra. Tam jest przykład. Cywilizacja chińska rozwija się w kierunku wielkiego mrowiska, w którym każda mrówka czy termit będą miały swoją określoną rolę. Ludzie dostają punkty za dobre sprawowanie. Tak. Panie redaktorze, dobra. Powiedziałem już, że bałem się tej rozmowy, bo mamy tutaj dwa różne punkty widzenia. Ja chciałbym w tej chwili powiedzieć, że jestem w tej chwili pewien, że pan redaktor Terpiłowski jest człowiekiem, a nie czatem GPT 3,5 albo 4, ponieważ te treści mogące być uznane za seksistowskie zostałyby usunięte. Panie redaktorze, no, dotyczące, tak powiem, blondynek, sztucznej inteligencji i tak dalej. Po prostu takich kawałów, czy tego typu rzeczy czat GPT-3 nie zrobi, ponieważ on jest w ten sposób uczony, żeby takich treści nie miał. Mężczyzna dąży do podporządkowania sobie kobiety, tak? No to jest akurat punkt widzenia. Tak, natomiast ja myślę, że słuchacze pewnie też mogą nie wiedzieć paru rzeczy. Więc pierwsza rzecz jest taka, że te programy się uczą, ale to nie jest tak, jak sobie można wyobrażać, że one, nie wiem, przechowują te strony, prawda, czy obrazki i tak dalej. One tego nie przechowują w taki sposób, w jaki my byśmy mogli oczekiwać, prawda? Że strona książki, jakieś tam zakładki, takie rzeczy. Nie. To jest wszystko zrobione zupełnie cyfrowo i to jest fenomenalne, że to po prostu w ten sposób działa. I notabene to się nazywa sieć neuronowa i to jest imitacja tego, jak sobie wyobrażamy pracę naszego mózgu. Dlatego stąd nazwa sieci neuronowe, stąd jest tutaj cała dziedzina, która wokół tego wyrosła. I teraz to, dlaczego to jest możliwe w tym, bo teraz tak sama rzecz dotycząca sztucznej inteligencji jest tak stara jak komputery, czyli po II wojnie światowej zaczęto rozwijać tego typu technologie. Natomiast to, że teraz doszło do tego przełomu, który nie nastąpił zresztą nagle, bo to jest wysiłek, tak powiem, 27 milionów informatyków jest na Ziemi, jest wysiłek wielu i możliwy jest dlatego, że jest gigantyczna moc obliczeniowa potrzebna do tego, żeby móc wyszkolić taką sieć. Są dostępne kolosalne dane, w szczególności dane, które w internecie codziennie wszyscy, tak powiem, ujawniamy i udostępniamy. I też wymyślono bardzo sprytne architekturę i algorytmy, które działają, powiem, że działają. Tam najlepsi w tej chwili ludzie, którzy są obdarzeni ścisłymi umysłami, matematyce, w ogóle weszli w to z całą swoją mocą. Notabene jest tam polski akcent, jest taki Wojciech Zaremba, który był geniuszem tutaj, skończył studia magisterskie na Uniwersytecie Warszawskim z matematyki i informatyki, a później kontynuował za granicą, jest jednym z współzałożycieli OpenAI i odpowiedzialny właśnie tam za bardzo ważne działy. Także to jest wysiłek taki ponadnarodowy, który oprócz zagrożeń, których się zawsze boimy, ale przynosi... Ale jakich zagrożeń, panie profesorze? No o nich za chwilkę powiemy najpierw, jakie nam daje tutaj możliwości, znaczy czemu jest tak niesłychane zainteresowanie tym, bo to nie jest tylko pisanie wypracowań szkolnych czy poezji i tak dalej. To jest, powiedzmy, że natomiast sprawia to, że będziemy mogli się posługiwać językiem naturalnym z bardziej zaawansowanymi programami, na przykład, nie wiem, do projektowania architektury, jakieś rzeczy typu AutoCAD i tak dalej. To jest bardzo trudno. Trzeba być po prostu absolutnie, no tak powiem, fachowcem, żeby tego używać. A teraz powiem, no zaprojektuj mi domek jednorodzinny, a teraz może nie, może tutaj zrób sypialnię, bo będziemy mówić w sposób zupełnie potoczny i to nam się będzie robiło. Jeszcze do tego to wszystko przeliczy i tak dalej. Tego w tej chwili nie ma, ale to jest do czego się dąży i to jest niezbędny element. Te modele językowe są niezbędnym elementem, żeby móc posługiwać się z komputerem, nazwijmy to ogólnie, prawda, który już robi coś konkretnego i w sposób ścisły, uporządkowany, w taki sposób, jaki jest dla każdego przyjazny. I teraz to może być projektowanie, to może być pisanie tekstów, to może być streszczanie, ale to oczywiście może być również hakowanie, to mogą być przestępstwa typu phishing i tak dalej, prawda? Tak. Natomiast jedna rzecz to są programy graficzne. Teraz jednocześnie z premierą GPT-3.5 miało miejsce premiera Midjourney wersji kolejnej chyba 5. To jest program z kolei do tworzenia grafiki na podstawie opisu tekstowego. Czyli piszemy krótki opis tekstowy, co chcemy, na przykład, nie wiem, profesor fizyki siedzi w studiu Radia Kraków, prawda? I ma mi zrobić to, jeszcze mówimy, w jakim stylu to ma być zrobione, czy albo realistycznym, albo jakiejś, powiedzmy, komiksowym i tak dalej. I to jest niesłychane. Znaczy, ja tutaj zachęcam słuchaczy, żeby oczywiście pobawili się czatem GPT, ale też, żeby się pobawili tymi programami. One w niektórych wersjach są mniej zaawansowanych, ale zupełnie wystarczających, są darmowe. I to jest niesłychane, co może być robione. I tutaj zagrożenie, powiedziałbym, się bierze stąd, że teraz połączywszy wszystkie media, jakie mamy, teraz też to, że gdybym teraz tutaj miał odpowiednią nakładkę, to mógłbym do państwa mówić po angielsku głosem Baracka Obamy, prawda? Więc mamy zmienianie, że tak powiem, czy kreowanie rzeczywistości w sposób niesłychanie sugestywny, taki, że my nie odróżniamy, czy to jest, że tak powiem, prawda, czy to jest kreacja, dotyczące języka, dotyczące grafiki, dotyczącego wszelkich rzeczy, to jest kwestia przyszłości, prawda? Pan ma oczywiście taki profesorski styl, prawie, że już mamy tutaj wykład, pańskie wykłady na YouTubie, bardzo ciekawe, no ale ja mam tutaj też konkretne takie pytania, jest wypowiedź tego historyka, filozofa izraelskiego, Yuvala Noaha Harari, który ostatnio powiedział takie zdanie i prosiłbym obu panów o ustosunkowanie się, wyrażenie własnej opinii na temat jego opinii. On powiedział, sztuczna inteligencja zhakowała system operacyjny ludzkiej cywilizacji, czyli sztuczna inteligencja uzyskała możliwości manipulowania językiem jeszcze za pomocą słów, a także obrazów i dźwięków. Powiedziałbym tak, znaczy on mądry człowiek, pewnie może mieć rację, natomiast kwestia jest taka, że nic z tym nie poradzimy, nie da się tego zatrzymać. To nie jest tak, że to jest w jednym miejscu, coś powstało i możemy to zadeptać, jak, że tak powiem, zarzewie ognia. Nie. To po prostu jest w tej chwili powszechne. Możemy sobie, proszę państwa, na własnym laptopie zainstalować coś, co się nazywa właśnie ten model Llama. Jest w takiej wersji, która się mieści i można sobie wytrenować już na swoim korpusie danych. Na przykład chcecie mieć, nie wiem, audycje radiowe czy coś, żeby to było pod ręką, prawda? I możecie na tym korpusie wytrenować i będzie być ekspertem, stanie się, że tak powiem, w tego typu działalności. $600 kosztuje takie typowe trenowanie. To jest w ogóle w tej chwili powszechna rzecz. Także czy nam się to podoba, czy nie, to z nami będzie. W związku z czym starajmy się to najpierw zrozumieć, żeby tych zagrożeń też w miarę możliwości unikać. No jesteśmy na etapie właśnie zrozumienia tego zjawiska, które się bardzo rozprzestrzenia. Czyli jeśli bym powiedział, że niemożliwe jest odróżnienie efektów pracy bota korzystającego ze sztucznej inteligencji od autentycznej ludzkiej aktywności. Czy to się już dzieje w tej chwili na naszych oczach? No wczoraj właśnie żona mi zwróciła uwagę na to, że teraz sobie sprawdziłem, że taki Boris Eldaksen, to fotografik niemiecki, posłał zdjęcie na Sony World Photography Award w 2023 roku i dostał Grand Prix po czym przyznał się, że on to zrobił z pomocą po prostu programu sztucznej inteligencji. Zrobił grafikę. Tam są dwie kobiety na takiej, w stylu takiej starej, troszkę podniszczonej fotografii. To jest nieprawdopodobne. I teraz my jako ludzie nie jesteśmy w stanie tego odróżnić. Tutaj może, żeby spiąć moją początkową wypowiedź, to jest właśnie test Turinga w swojej działalności. Tak? Mamy po jednej stronie człowieka, czyli nas, i przedstawiony jest nam... Turinga to był tekst na ekranie, ale teraz to może być również zdjęcie, czy czyjś głos i tak dalej. I teraz mamy odróżnić, czy to jest prawdziwy człowiek, czy to jest kreacja komputerowa, czy to jest komputer, prawda? No i w tym sensie te programy przechodzą ten test. Także przeszliśmy ten pułap. Tam są kolejne testy robotyczne, na przykład jest test Wozniaka, jest taki, że to jest test taki, że robot ma na przykład wejść do typowego budynku amerykańskiego, znaleźć pokój z kawą i nalać sobie espresso czy americano i tak dalej. Także są różne tego typu testy, które jeszcze nie są zrealizowane. Natomiast ten jest. Teraz pytanie tutaj, to co pan redaktor Terpiłowski tutaj podnosił, że pytanie, czy to już jest świadomość ludzka. Odpowiedzielibyśmy, że nie. To znaczy to jest tak, że to co te sieci robią, to one biorą jakieś zapytanie i w odpowiedni sposób to przetwarzają, dają jakiś wynik. Po drodze się odbywają, proszę państwa, tylko mnożenia i dodawania, ewentualnie losowania, bo tam, jak powiedziałem, już wiele tych możliwości. Natomiast to są, czym jest w ogóle samoświadomość, to, że ja wiem, że ja jestem, to my tego tak nie do końca wiemy. No wiemy, jak jest skonstruowany mózg, prawda? Wiemy, że ma różne ośrodki. Teraz to się próbuje też modelować w komputerze, że musi być jakiś system, który jest wyżej i który przenosi swoją uwagę z jednego miejsca na drugie miejsce i tak. Także to jest coś na pewno więcej. Pytanie dobre jest takie, czy to się da zrealizować w takiej postaci maszynowej. Jak tego w tej chwili nie wiemy. Jest też pewnie kwestia skali, ale to, co tutaj polecam panu redaktorowi, który się bawi z czatem GPT-1, czat GPT-2 został zwiększony 10-krotnie jego liczba parametrów, a kolejny 3,5 stukrotnie w stosunku do 2 i teraz 4, który też jest pod ręką, ma już ukryte parametry. Już konkurencja jest taka, że ukryli to i nie wiadomo, jakie one są. No i ale tutaj mamy do czynienia ze zjawiskiem takim, że ilość przechodzi w jakość, że w pewnym momencie te programy jakby przechodzą kolejne jakieś bariery pokonują i zaczynają być jakimiś znacznie bardziej zaawansowanymi narzędziami, które do tej pory wydaje się, że rozumiemy doskonale, natomiast nie wiem, no pewnie się będą bać, żeby to wpuścić w internet i tak dalej, bo to już wtedy będą różnego rodzaju... Tak, tu padło takie pytanie, na które nie ma do tej pory odpowiedzi, ja muszę je przypomnieć. Pan Elon Musk, miliarder, wizjoner i współtwórca Apple, pan tak. Stefan Woźniak. Znaczy to ja oni pamiętam to pytanie, czy że on jest przeciwko. Że tak. Chcą wstrzymać pracę nad tymi systemami sztucznej inteligencji. Taki apel wystosowali no, ludzie, którzy stworzyli to. Tak, więc Musk był do pewnego momentu był współudziałowcem. Nie, Elon Musk do pewnego momentu był współudziałowcem OpenAI, potem jakoś jej drogi rozeszły, po prostu wykupili go. No i wtedy, gdyby był cały czas udziałowcem, to by mówił zupełnie co innego. Natomiast w tej chwili to jest tak jak mówię, to już jest gdybanie, ponieważ to już mleko się wylało, już po prostu te technologie są. Co więcej, w tej chwili jest taki silny bardzo okres komercjalizacji tych technologii. One po prostu się w tej chwili rozpadają, tworzą się różne pomniejsze aplikacje i tak dalej, się wchodzi na te fora internetowe, no to są tam jak, prawda, co, jakie dać, bo teraz jest nowa dziedzina w ogóle informatyki, nazywa się to z angielskiego promptologia. Prompt to jest zapytanie, czyli dajemy jakieś hasło, które na przykład chcemy do programu graficznego, żeby dostać ładny obrazek i teraz jak to napisać to hasło, to jest no wcale nie takie proste, żeby dał nam taki wynik, jaki chcemy. No więc są na przykład całe tutaj w tej chwili już ludzie dzielą się właśnie tymi najlepszymi zapytaniami, jak to zrobić, żeby napisał dobrą rozprawkę i tak dalej. No więc to, także to nie wiem. No jedno też zagrożeń to jest tutaj cały nasz system edukacyjny, który no już kopiowanie, które było nagminne dzięki internetowi w zadaniach, rozprawkach i tak dalej, to w tej chwili to już w ogóle nie ma sensu, bo kopiowanie takie na żywca, no to można było sprawdzić programem antyplagiatowym. Tak. Nauczyciel jakby miał czas i gdyby no, się chciał, to by zrobił. W tej chwili tego nie jest w stanie. Ja tutaj jestem najsłabszy intelektualnie w tej rozmowie, ale przypomina mi się, już wiele lat temu były takie zastosowane w systemach komputerowych takie zapytania, takie o żądanie odpowiedzi na pytanie nie jestem botem, wciskamy nie jestem botem, to potwierdź to, tam masz jakiś obrazek i wyłów elementy, które są związane na przykład z rowerem. Ten rower jest wkomponowany w 9 czy tam 12 takich zdjęć. No przecież dzisiaj ten czat GPT, ten pierwszy i ten ostatni, to on sobie z tym może absolutnie poradzić i nie trzeba się udawać, że to zrobił. Tak, to jest bardzo dobre, to jest bardzo dobre spostrzeżenie oczywiście, tak. No więc to będzie, że tak powiem, no tak powiem, jak to zawsze jest. Jest, że tak powiem, broń, na którą chcemy się przed nią w jakiś sposób, że tak powiem, ochronić i znowuż jest, że tak powiem, także będzie jakieś takie rzeczywiście wzmocnienie takiej działalności w tym kierunku. To może teraz natomiast zapytam się... jeszcze jedną rzecz chciałem też powiedzieć, skoro tutaj jako taki ekspert od spraw technicznych jestem. Proszę Państwa, my żyjemy w tej chwili w świecie, który jest przez technologię zdominowany i mamy właśnie, wspomniałem, tych 27 milionów programistów. Te programy, akurat może nie ChatGPT tutaj nie jest najlepszy, ale jest, są inne, na przykład GitHub, Copilot i Codex, takie rzeczy, które pozwalają informatykowi utworzyć kod na podstawie też takich bardzo prostych poleceń typu prompty, co przyspiesza jego czas po prostu, no nie wiem, rzędu 10 razy. W związku z czym też będzie pewnie rewolucja na rynku taka, że tylko najlepsi zostaną. To jest tak jak wynalezienie koła, no nie potrzeba było więcej tragarzy, prawda? Potem trzeba było woźniców mieć do tego, tak. No więc to jesteśmy więcej na tym etapie, że to się bardzo przewartościowuje. No pytanie, co się stanie ze szkołą, to mnie bardzo ciekawi, dlatego, bo nie ma sensu dawać zadań domowych. Ja, pierwsze moje tutaj styczność z czatem GPT 3,5 była taka, że wyobraziłem sobie, że tak jak tutaj siedzimy, to jutro idę do szkoły i nie mam zadania z polskiego. I kazałem mu napisać zadanie, które porównuje tam, torturowali nas romantyzmem w trzeciej klasie, więc porównuje bohatera Bajonowskiego, Mickiewiczowskiego. Napisał to. Najpierw w punktach, a potem powiedziałem, napisz mi, napisał. Potem skrócił. Potem te skróty, które tam były dwuzdaniowe, potrafi tutaj to też tak to za prezentacją sama Altmana, który prezentował na YouTubie czata GPT, powiedziałem, żeby zrobił wszystko na jedną literę, na przykład na literę P, na literę K, nawet na literę J potrafił zrobić streszczenie, oczywiście z wyjątkiem słowa Mickiewicz i Byron, bo tego się nie da, prawda? Ale wszystkie inne były na jedną literę. Tak. I to jest niesłychane, ja znam tylko... Fizycy to też humaniści, prawda? Literaci, pisarze to też humaniści. Patrzę na zegar, niewiele nam zostało czasu, a ja jeszcze chciałem przywołać tutaj papieża Franciszka, który również zainteresowany jest, zaniepokojony takim gwałtownym rozwojem techniki, tej sztucznej inteligencji. On z kolei chciałby, żeby ci, którzy rozwijają te wszystkie nowoczesne techniki, żeby jednak kierowali się w swojej pracy zasadami etycznymi. Może Jerzy Terpiłowski, czy to jest jakaś szansa, jakiś ratunek, żeby ta sztuczna inteligencja nam nie zagroziła, jeżeli tego typu warunek zostanie spełniony, jeżeli twórcy będą starali się odwołać do zasad etycznych? Mógłbym na to odpowiedzieć na zasadzie obserwacji własnego podwórka, jak to się mówi, mianowicie obserwacji rynku czytelniczego, wydawniczego, napędzanego z jednej strony przez twórców, do których mam jakąś możliwość się zapisać, a także przez sztuczną inteligencję. Sztuczna inteligencja, kolejne moduły po prostu będą zagrażały twórcom. Nie, bo na czym polega obecny system na rynku wydawniczym? Otóż są bardzo szlachetne inicjatywy. Mówi się o Fundacji Powszechnego Czytania. Pierwsza dama czyta książek czyta Ogniem i Mieczem, czy coś innego z trylogii. I ale jednocześnie w tej szlachetności, nie tylko w Polsce, promuje się dotacjami debiuty. I jak nasz kolega, nasz wspólny z kolegą redaktorem Reszczyńskim, kolega Torański, pisze, obliczył na 34 tysiące książek wydanych w 2021 roku. 31 były to debiuty. Dlaczego? Dlatego, że oprócz wydawnictw uczciwie traktujących proces twórczy, pojawiają się również takie, które od razu w swoich witrynach umieszczają uwagę, że proferują debiuty. Dlaczego? Bo debiut otrzymuje automatycznie dotacja od państwa. To dobrze? To bardzo dobrze. Tylko że w momencie, kiedy jeszcze do tego dołożymy dzieła, które powstają nie tam od sobie, tam gdzieś na pulpicie szkolnym, tylko przy pomocy chatbotu, to wtedy te same wydawnictwa, nie te, które promują prawdziwą literaturę, tylko te, które promują byle jaką literaturę, zostaną zalane naśladowcami. Tak. Mówiłem, że zresztą profesor na swoim wykładzie omówił, że jego model nie tłumaczy rymów, nie daje rymów w polskiej wersji. To akurat mój bardzo prosty, ten prosty GPT-3 robi doskonałą kopię Leśmiana. Doskonałą. Akurat mogę powiedzieć, że nie odróżnienia. To nie jest ważne, że profesor się myli, tylko to, że GPT, tego rodzaju sztuczna inteligencja skierowana ku świadomości, a nie naszym warunkiem zewnętrznym, będzie powodowała rozpad świadomości ludzkiej w dwóch etapach. Pierwszy etap, w którym będzie się trenowała dalej z naszym uczestnictwem, będzie polegał na tym, że całe grupy zawodowe będą tracić pracę, że będzie upowszechnianie fałszywych pojęć. Patrz na przykład panie statystyczki medyczne. Statystyka jest piękną nauką, bardzo słuszną w odniesieniu do wielkich grup. W odniesieniu do pojedynczego człowieka jest niewybaczalnym błędem, bo zakłada, że na przykład mężczyźni po 80 będą mieli na przykład schorzenia stawów wyrodnieniowych. W związku z tym do sanatorium trafia mężczyzna, który jest po 3 operacjach, ma nie po pierwotne zwyrodnienia stawów, tylko ma po prostu protezy. I nie wie o tym, ćwiczą go i mu to wszystko leci. Dobrze, zostawmy, panie redaktorze, ten temat. Korzystając z obecności profesora Wojciecha Broniowskiego, czy takim zagrożeniem funkcjonowania coraz bardziej złożonych modeli tych botów, tych GPT, nie jest utrata pracy przez te setki tysięcy informatyków, o którym pan wspomniał? Na pewno tak. Natomiast tutaj, to jest tak jak mówię, jak wymyślili koło, to tragarze się przekwalifikowali na woźniców, nastąpił koniec końców postęp. Natomiast tak jakby nie zatrzymamy tego. To jest kwestia taka, że po prostu trzeba się tego będzie nauczyć, trzeba się będzie nauczyć poruszać też w tym świecie, nawet od strony konsumenckiej. Natomiast od strony konsumenckiej to będzie jakaś wygoda. Znaczy to pytanie też, czego pragniemy i w ogóle to jest niezwiązane z naszym, że tak powiem, dobrobytem w sensie szczęścia i tak dalej, ale to, co pokazywał sam Altman, że robi zdjęcie lodówki, prawda, i wrzuca to do GPT-4, nie do czata GPT, tylko do GPT-4, gdzie można wrzucać grafikę i mówi, daj mi jakie przepisy mogę dzisiaj na kolację ugotować. Albo z tego, co mam w lodówce. Się popsuje, daję to, prawda? Myślę, że to jest coś, co jest w ogóle użyteczne dla każdego zwykłego śmiertelnika, tak jak tak jak my tutaj. Tak. Panie profesorze, wspomniałem na początku Chiny. Chiny się już zabezpieczają, zresztą Chiny są bardzo aktywne. Przecież mamy tego TikToka, teraz Ameryka się przed nim bardzo broni. Natomiast Chińczycy nie chcą, żeby te technologie, te nowe technologie w jakiś sposób zagrożyły państwu, organizacji, ich cywilizacji, bo to jest osobna cywilizacja. Czy uważa pan, że również na gruncie europejskim będą wkrótce potrzebne jakieś prawne regulacje? Po pierwsze, Chińczycy mają swojego Baidu, się to nazywa, czy tak jakby Baidu żyć, tak? I tam jest taki program, który też jest dużym modelem językowym, Ernie. On jest strasznie kiepski jeszcze, czyli on jest na poziomie jakimś tym. Natomiast też próbują zrobić swoje i też od tego nie odejdą, bo to się nie da. Znaczy, oczywiście można próbować cenzurować różne rzeczy i jest różnica między światem wolnościowym i światem sterowanym centralnie. Natomiast tutaj, jeśli już na politykę weszliśmy, to chciałem tutaj jedną rzecz, może rozumiem, że się zbieramy do końca, przytoczyć. Mój kolega po fachu, profesor Jakub Zakrzewski z Uniwersytetu Jagiellońskiego, zrobił wywiad z czatem GPT na temat Polski. To się ukazało w czasopiśmie elektronicznym Pauza Akademicka, wydawanym przez Polską Akademię Umiejętności. I to jest niesłychane, co powiedział czat GPT. Na podstawie też tego korpusu, który ma, który jeśli chodzi o język polski, nie jest wcale taki duży. I powiedział tak. Niektórzy polscy politycy faktycznie chwalą się, że nie rozumieją fizyki. A to fizyka, tu pan rektor powiedział, to humaniści to są fizycy, ja się tutaj zgadzam i odwrotnie. I innych nauk ścisłych, co jest niepokojącym trendem. Może to być podyktowane względami politycznymi, które nakazują ukazywanie się jako zwykłych ludzi nieznających naukowych pojęć. Taki wizerunek jest często wykorzystywany jako sposób na budowanie sympatii wśród wyborców. Jednak takie postawy negują wartość i znaczenie nauk ścisłych dla rozwoju postępu społeczeństwa. Nie rozumiejąc naukowych koncepcji i faktów, politycy nie są w stanie podejmować racjonalnych i skutecznych decyzji dotyczących ważnych kwestii, takich jak na przykład nauka i technologia, medycyna czy środowisko. W rzeczywistości politycy powinni mieć dobre podstawy w naukach ścisłych, aby mieć pełne i rzetelne informacje na temat kluczowych dziedzin, którymi się zajmują. Tylko wtedy będą w stanie podejmować dobrze uzasadnione decyzje, które będą korzystne dla społeczeństwa. Tak. I to napisał czat GPT 3,5. Bardzo proszę, Jerzy Terpiłowski pyta profesora Wojciecha Broniowskiego. Panie profesorze, jak mówiłem, nie nadążę za pańskim profesorskim sposobem mówienia. Przygotował się pan chociażby z tytułu swojej profesury i zawodu doskonale. Ale umyka pan jednemu pytaniu. Co się stanie, jeżeli model GPT, obojętnie od kolejności numeru serii, zacznie być praktycznie testującym proces powstawania świadomości z tego, co nieświadome? Bo wracając uparcie do świadomości, ta jest zagrożona. Jeśli można prosić o minutową odpowiedź na tak trudne pytanie. Ja odpowiem tylko tak, tutaj jak literatowi, jedna odpowiedź to jest Solaris, Lema i ta plazma wokół planety, która miała tą świadomość. No pytanie, wcale nie musimy być ostatnim ogniwem w postępie cywilizacyjnym. Mogą być kolejne. Dobrze. Poprzestańmy na tym stwierdzeniu ostatnim profesora Wojciecha Broniowskiego. Ja bardzo dziękuję. Proszę państwa, dosyć ryzykowne spotkanie literata, tłumacza, człowieka wielu różnych zawodów z profesorem, wykładowcą, ale też specjalistą od wielu różnych, jakbym tutaj zacytował, to pewnie też niewiele by to nam profanom mówiło. Ale myślę, że dowiedzieliśmy się paru ciekawych, interesujących rzeczy i bardzo serdecznie dziękuję za spotkanie na antenie Klubu Trójki. Myślę, że dojdzie jeszcze pewnie do niejednego tego typu. Obserwujemy te wszystkie GPT, kolejne numery i patrzymy również pod kątem zagrożeń. Jeszcze raz dziękuję, profesor Wojciech Broniowski i Jerzy Terpiłowski. Dziękuję państwu, dziękuję panie redaktorze. Dziękuję, do usłyszenia.